سورته طه شپږ پنځوستم آیت دې د سورته طه شپږم پاره دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. سورة طه دو مسلې یو مسله ابتلو بالمصائب او دویمه مسله تجزیه و بادری او په دې دو مسلو درې واقعات سورۃ کې بیانې یو د حضرت موسی علیه الصلاه والسلام چې موسی علیه السلام سورته کالیفو کې سورہ مصیبتونو کې سورہ تکالیفو کې ګیرو سره دا غینه د الله دینی مخلوق ته بیان کړو د بادشاہ نه مصیبتونو د قوم نه مصیبتونو د خپل ملګرو د سامری نه مصیبتونو د ساحرین نه مصیبتونو خدا الله دینی نو بیان پرې خوده یو دویم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام چې میوه خورلې وانو تنگیا کې پریوت او دریم واقعات ساحرینو چې سزا اوتا بادشاہ اورو نه ویلو فخذ مان تقاز او کاش ته کوونکې داری دنیا کې نو تشریف تبلی او طلب المصائب او په دې درې واقعات حضرت زینا اسباد قیامت پنځه پنځو سمايات د سورته توه منا خلقناکم و فیها نعیدکم د دې زمکه نه پیدا کړی من تاسو لرا او په دې زمکه کې به وګرځو من تاسو بیا و منها نخرجکم تارت نخرا او د دې زمکه نه وو باسو من تاسو یو ځل بیا دینوم پیدا کوم دیتمم واپس کوم دینوم بیا یوزل پورته کوما ها بادشاہ اډر کړو سعید بن جبیر رضی الله عنه حجاج بن یوسف داغه په زمانه کې یو ډېر ظالمو چې پینځه پاوا سترګې باغ د خلکو نو خلې او هغه باغ تللې هغه بداخه غنن دارنگلو لو لو مای شیطان کړو پیټ کړو سمندرونو دې گزار کړو یو دا غنا چې سعید بن جبیر یونو وستانم سره راوی زمانم سعید وی بل انت شقیون بلکې ته شقی بدبخت ای ناغوی زما پنوم باندې زما والدین خپوی دل ستانا اغه مال خستنو میخیره و یا ته ما سره خبره کې خبره اله جلاد روغ ته او سر ته وا نو چاغه اگر روغ ته راغه په یوال اخبان سملاو راغه وی فین ما تولو فسم وجه الله وی په دې په لاله واله وی راغه وی لله المشرق والمغرب الله لرا طرف د مشرق او د مغرب دی په خپل مخه سملاوي چبلا کلمه د نو نه وای چې خپل مخه سملاو چې کدا آیات وي منا خلقناکم وفيها نعيدکم ومنا نخرجکم تارت نخرا دا چې هغه د الله په دین باندې تلکو پروا نه وا هي قتل چې اوس بازار لالهګه ما آیات نو وي او خو مضبوط دی دا الله د دین د پاره چې دا آیات کله لوستو هغه لال کو او دا غ نړی دی مین لاله بادشاہ حبیب ډاکټران روغتل چې معاینه او چکفو کی چې دنه دا ډیر وینه ولې لاله هغه چې روغتو وجه دا وا چې دې په وخت مرګ نهایت خوشاله نو د خوشاله د وجه نه دا په ډګونو کې وینه پادشه وینه وا تولوا تلوا زکوی ولقد اریناو آیاتنا کلا فکذب وابا تاکی خودلیو ما حامون فرعون تا دلائل قلطول نو هغه تکذیب رو جنواله او کو وابا انکار او کو ها تکذیب او کو انکار او کو قال وی فرعون اجئتنا لتخرجنا من ارضنا آیا تمنګ ترا غلې دې پارا چوبا سي تمنګ لرا دې پارا چت اوبا سي منګل را درز منګنا بسحر کا بجادو قلبان دے اے موسیٰ علیہ الصلاة والسلام فیرون موسیٰ علیہ السلام تویت دیر پارا را غلے چمنگ دیر مکنو باسے فلن آتینکا بسحر مصری خامخارات لبوکو منگتا تا پجادو پشاندرے منگم جادو روڑو فجال بیننا و بینکا مویدن لوګر دوا زمنګا او ستا په من کې یو وه مقرر کا من با داغه خلاف نن کو اوګر دوا په من زمنګا په من ستا کې موعدن یو لول مقرر وه مقرر لا نخلفه نحنو خلاف بن کو من داغه منگا ولا انت نو تو مکانن سوا دازه برابر هادا زه برابر هموار میدان به مقرر کو او پای کې به مونږه مقابله او مناظره کو قال نو وی حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام موعدکم یوم الزینا ورځ د واده استاسو ورځ د خایستا ورځ د اختر دا زګه اختر کې خلک خوشالیان کې زینتونه کوي وایو شر الناس زحن او دا چې دا پورته وګړي شي خلک په وخت ساح کې وتولا فرعون فجمع کېدو سماتا نو فتولا والد فرعون فجمع نو جمع کېدو تطبیق بل سماتا بیا را میدان د مناظرې تا بیا را میدان د آزې تا چې په کوم ځای کې جادوګر جمع شو قال لهم موسى ويلكم نوی اغید موسیٰ علیہ السلام ورک شئی لا تفترو علی اللہ کذبا مدرو جوڑوئی پا اللہ باندی در مجوڑوئی پا اللہ درو کدرو غم جوڑ کو فیسحتکم بی عذاب وحلاق بکی تاثر را پا عذاب باندی وقد خواب من افترا تاکی تاوانی دی آسو چاگ جوڑ کو پا اللہ درو غم چا چې پالا درو جوړګړی دی هغه دنیا او آخر کې تباہ شي فتنازعوا امرهم بینهم نو مشوره وکړه د کار خپل په خپل منځ کې فتنازعوا امرهم بینهم نو مشوره وکړه د کار خپل په خپل منځ کې واسر النجوا او پټ وکړه د جرګې لړه د فرعون قالوا نوی فرعون یانو ان هازان لساحران یقینا دا دوالا جادوگر دی یقینا دا دوالا خامخا جادوگر دی کم دوالا حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام او دا غرور هارون علیہ السلام والدا دوالا ایو خرجاکم من ارضکم چوبا زیتا سرراد اقبل اسمن کنا دا دواله غوالي چې تاسو د خپل وطن نوخ کې به سهرې ما په جادو خپل سرا و یذهب به طریقتکم المسلا او یو شي دا دواله هغه طریقې تاسو بهتره آ بهتره طریقې تاسو به بوزي یو بسی تاسو د پلان نکاح طریقه به یو شي لکه اوسمې الکه نوې خلک پیدا شوه نه مسلې کې زور د پلاړو د نیکه دین خرابې هغه ختمه منګ چرې زول دین نه ختمو زول دین خدای انبیاء علیه السلام حضور دین باندې خو الله قران کې پیغمبر ته حکم کړي وتبې ملت ابراهیم حنیفا تابې شاه دا غزول دین چې ابراهیم علیه السلام دا په دین باندې روان یا نو منګ څنګه زول دین ختمو مو خدام بیا له مسلمان طریقې خلقو ته بیانو دا غي دا و ترکو و یذابا به طریقتکم المسلا ایوسی دا دواړه طریقې تاسو غواړه واجمیو کیدوکم نجمع کده تدبیر قل لرا فاجمعو نجمع کده قل تدبیر لرا سماتو صفا پیارا شئی صف صف باندی اعلانو شو وقد افلا اليوم من استعلا تاقی کامیاب دین نوزی آسو چا غوچتو بلند شو چا چه غلب اوکلا سوچو چتو غالب شو نو غنن کامیاب دی قالو نوی دی اے موسیٰ علیہ السلام اما ان تلقی آیاتو غردوا و اما ان نکونا یا بشمنگا اول من القا اول دا چانا چکے غردو غالا اللہ تا تو گزارے یا بشمنگ اول دا چانا چکے غالت دی مسئلی دا دین دا اللہ تا قالا نوی موسیٰ علیہ صلات و السلام بیا مدب پکیو چاہتا پکیو اللہ ایمان نصیب گو بے ادب اللہ ایمان نصیب گئی زکا مولانا سادی وی اے سادی یا شیرازی یا پند احمد بزاد را بزاد چون کامل شود گردن زند استاد را او بزاد اللہ پن مور کوا کلاچ بزاد کامل شی نو اول بدا استاد پا گریوان کلاسا چی ویدے پا کچا کرے ساری ہے رازا دعا درې خسته بچا پیرې کې امام مدرسه جوړ کړه امام درګه جوړ کړل راز سره ناز بیا ورزي یا نه ورزي مقابله وکي خلاف وکي خبره وکي دا چې ادب ادب ول الله کړې نم نصیب کړي قال ان موسی عليه صلوات و سلام بل حباب بل القوب القتاز گزار کړي فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سهر من سيرهم ناگان رسی داغی ویسی یوم هم ساگان داغی یو خیلو چه خیال کرار دیده شویری موسیٰ علیہ السلام تا دی سحر دادینا انا تسا چرا مند وی موسیٰ علیہ السلام خیال کهو کنسا یو خیلو الیه من سیرم انا تسا واو جسا فی نفسه خیفتا موسیٰ نرال الپزلو د موسیٰ علیہ السلام کی یرا واو جسا تیر اشوا فی نفسه پلد موسیٰ علیہ السلام کی خیفتا یرا د موسیٰ علیہ السلام پلکی داغی نیر رالا چدا غڑلوی سحر او جادوری زکا او یا ذرا امسا گانی او یا ذرا رسائی علماء لکی چې پاره لګولې پای کې چې کله نور ګرم شو نو هغه پاره به ټکراوي دا او هغه وا خوځیدا دا ټول ځخ میدان خوځیدا نو هغه ته پیار شو نو قلنا الله ما ورته ویلا تغه ما یریگا انك انت لالایق انت یوچت والق ما فی یمینک تلق ما سنو او ورداوی موسی علیہ السلام سوچ پستا خلاص کړي تیر وګیا چې د جوړ کړو د ځاننا انما سنو کدا شاعر بشکا هغه چې د جوړ یا غا تدبیر د شاعر دی ولا یفلح الساحر حيث اتا او نه کامیابی شاعر کله چې راشي میدان د مناظره تا باول کی السحر تو ساجدن نو پریوت دو ساحران سجد کون کی اللہ تا چگے گئے آلو آمنا بی رب آرون و موسیٰ سلام عطا بے کولا چگے کلاچ منگی مان روڑے پر عبد موسیٰ علیہ السلام و پر عبد حارون علیہ السلام باندے قالا آمو بی فرعون بیمان آغیتا آمن تم لو قبل ان آزن لکم تاسو اجازت کو اغتا او اجازت نره یا تاسو ایمان نوله دا غپ خبرا مکه دا غنا چما اجازت نره کلی تاسو تا ما غلا تاسو تا اجازت نره کلی و تاسو دا خبر من لی دا دیو سم لا پده کری دا بزما غلامانی امریکا لا او سم پده کری چه انشاءاللہ پاکستان بزما غلامی که انشاءاللہ پاکستان دیو سزاد دیو الله دې مسلمانانو ملکونه آزاد کړي د کافرو د پنځه نه د غلامینا انه لکبیرکم الذی علمکم من سحر بشک دا مشر ستاسو دے آج خدر تاست جادو ولو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف خاما کٹ بکمزو لسن ستاسو پیستاسو من خلاف عدل بدل ولو صلیبنکم فی جزوع النخل او خاما خاپ صلیبکم تاسر را پاسانگو دا قجر کے پسانگو دا قجر کے براوی زانکم ولن نعسی رکا او شرے منگ نغرکو تار را پاغ سبانی ولا اصلیبنکم فی جزوع النخل خامخا پسلیبکم انتاصر را پسانگو دا قجر کے ولا تعلمن اینا اشد عذابا و ابقا او خامخا پوئی بشی تاسو چه کم یو زمنگ نو سخ پازاب و ابقا و میشه پازاب بانده بیا با پتو لگی چه دا چه عذاب و میشه و دا چه عذاب سختو قالو نوی دی فیرونیانو اوی ساہرانو لنو سرک علاما جانا من البینات چرینو ورکو منگتال را پا دلائلو چراغلی منگتال دلائلو نا واللزی فتورنا و بادشاہ چه پیدا کری منگ لرا فقض ما انت قازن فیصلکو آچت فیصلکو انگیدائی انما تقضی حاضی الحیات الدنیا یقینا تو فیصلو کے پدی جند دنیا کے انا مننا بی ربنا بیشک منگی مان روڑے بخفل ربانے لیا غفیر لنا دیر پر آچ بخنو کی منگتا دو گناہ انو زمنگا وما پاس اکرک اکرہ تنالے چه زور کڑے تا پا منگ بانے پا گئی انت سہرنا تا منگ بانے زور کڑے پا منگ دے سہر من لے ہو واللہ خیر و ابقا اللہ دے غر و ابقا و مشا انہو میعتی رب مجرمن یقینن شان دا دیا سوچ راشی اللہ تا پا حالت جرم بانی جرم کرے واللہ تا داروان راشی فا انلو نار جانم پیشک داغت بلا اورد جانم دے اورد جانم بولا تیاروی لا یموتو فیها ولا یحیا نبا مرگرد پاگی کے ولا یحیا نبا جند خوشحالی وی جند بے ہی خوشحالی بہتا نیف ومی یادی مومننا سوچ را گئے اللہ تا پا حالت دیمان کتا کہ عمل کرے دنیکا فاولائک لهم درجات الاولا رضا کسان دیر پارا درجید بلندی اوچھتے جنات و آدن چاگا جنتو ندی دام مشواری چو بھئی گی ولان دون داگین والے ہمیشہ بھئی فی آپ آئے گے ذالک الفوز الكبیر وذالک جزاء من تزکا او دادا بددا چاچ زان پاک د شرکنا چاچ د شرکنا دو گناہن نزان بچ کرے اللہ ویدا سے بچ کے دازا بنونا